499. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 29 września, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jest termin rozprawy przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. Został pozwany za znieważenie obywateli własnego państwa. Na lubuskim odcinku Odry obniża się poziom wody. Teraz strażacy zajmują się głównie sprawdzaniem wałów. Chiny zaniepokojone eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie wzywają głównie Izrael do uspokojenia sytuacji. Prezydent Andrzej Duda został pozwany za znieważenie obywateli własnego państwa. Sąd Okręgowy w Warszawie wyznaczył termin pierwszej rozprawy na 24 października przyszłego roku, czyli po wyborach prezydenckich. Jak podał Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, który jest autorem pozwu, chodzi o słowa Andrzeja Dudy, w których nazwał on Polaków świniami. Prezydent w ubiegłym roku na antenie TVP Info, oceniając film Agnieszki Holland Zielona Granica, powiedział, że nie dziwi się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli hasła "Tylko świnie siedzą w kinie", znanego z czasów okupacji hitlerowskiej. Sprawa będzie odbywała się zdalnie. Obniża się poziom wody na lubuskim odcinku Odry. Minionej nocy patrolowano jedynie wały. Na Odrze Lubuskiej pracowało niespełna 80 strażaków. Ta liczba sukcesywnie w miarę spadku wody będzie się zmniejszała. Będziemy również zmniejszali częstotliwość patrolowania wałów. W tym momencie największa częstotliwość występuje w powiecie gorzowskim i słubickim. Mówił rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. Poziom Odry w Kostrzynie i Słubicach wynosi 516 cm, a w Nowej Soli 519. Stan alarmowy jest przekroczony w sumie na 14 stacjach w dorzeczu Odry. Na 4 stacjach przekroczony jest stan ostrzegawczy. W dorzeczu Wisły nie ma przekroczeń. Teraz ważne przypomnienie. Jutro mija termin składania wniosków o bon energetyczny. To rządowa dopłata do rachunków za prąd dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Daniel Czyżewski, ekspert do spraw energetycznych z Fundacji Polska z Natury, przypomina, że są dwa progi dochodowe. 2500, jeżeli chodzi o jednoosobowe gospodarstwa, i 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych, i to wsparcie wynosi kolejno 300, 400, 500 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie. 300 to jest dla jednoosobowego gospodarstwa, 2 i 3 to jest 400 i dalej od 4 w górę to jest 500 i 6 osób w górę to 600 zł i właściwie już w trzecim kwartale środki są wypłacane. Cel wprowadzenia bonu energetycznego to złagodzenie skutków podwyżek cen energii, które wyszły w życie na początku lipca, kiedy przestały obowiązywać tarcze ochronne. Pierwotnie szacowano, że z bonu energetycznego skorzysta około 3,5 miliona rodzin. Z danych z połowy tygodnia wynika jednak, że wniosków złożono o ponad milion mniej. Chaos w Komisji Europejskiej. Kandydaci na nowych komisarzy próbują stworzyć gabinety, ale nie mają jeszcze wytycznych. Donosi o tym z Brukseli nasza korespondentka Beata Płomecka. Trudno powiedzieć też, kiedy nowa komisja rozpocznie pracę. Co więcej, kontrolę nad gabinetami próbuje przejąć przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen. Nie wiadomo, jak liczne będą gabinety komisarzy w nowej komisji oraz ilu będzie musiało być obcokrajowców. Brak wytycznych utrudnia rozmowy w sprawie obsady stanowisk, targi i realizację niepisanej zasady wzajemności. Polega ona na tym, że jeśli komisarz z jednego kraju zatrudni urzędnika z innego państwa, to chce w gabinecie komisarza z tego państwa umieścić swojego rodaka. Całą sytuację komplikuje też to, że z 13 piętra w komisji, na którym urzęduje przewodnicząca Ursula von der Leyen, wysyłane są sygnały, by zatrudniać chadeków z Niemiec. Chodzi o to, jak można usłyszeć, by miała ona jeszcze większą kontrolę nad gabinetami komisarzy niż dotychczas. Na razie kandydaci na komisarzy wybrali sobie szefów gabinetów. Polak Piotr Serafin wybrał rodaka Grzegorza Radziejewskiego, unijnego urzędnika z kilkunastoletnim stażem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Chiński resort dyplomacji wyraził głębokie zaniepokojenie eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie. To reakcja na wyeliminowanie przez

przywitałem się z Państwem własną kompozycją I Know Your Face, czyli Znam Twoją Twarz, pochodzącą z projektu Kocham Lublin, Szanuję, który kilka ładnych lat temu przygotowywałem dla Teatru Starego właśnie w moim rodzinnym Lublinie. Ta kompozycja znalazła się wśród innych utworów, które wtedy powstały i wchodziły w skład tego projektu. Chciałem, by właśnie ona była tym pierwszym momentem przyłożenia ołówka do kartki, zanim zaczniemy tworzyć szkic dzisiejszej audycji. A skąd ten wybór, dowiecie się, drodzy słuchacze, za kilkadziesiąt minut, wtedy wszystko się wyjaśni. Ale idźmy po kolei. Dwa tygodnie temu odmienialiśmy chór przez różne przypadki, słuchaliśmy jego wielu barw, możliwości i tego, czym emanuje śpiewanie człowieka, kiedy stoi z innymi ludźmi i tworzy muzyczną wspólnotę, a dziś również będzie o ludzkim głosie, ale nie tym w wersji śpiewanej. Będzie o jego sile przekazu, głosie, który trochę nuci, który też trochę wabi, który wypowiada ważne słowa, który inspiruje, który smuci i który rozgania chmury. I jak się Państwo przekonacie, wcale nie trzeba śpiewać, by odcisnąć na słuchaczu wrażenie swoim pięknym głosem, wzruszyć i poszerzyć wyobraźnię. A właśnie na tym w moich audycjach podczas naszych radiowych spotkań zależy mi najbardziej. To zaczynajmy. W tle już brzmi pierwszy dzisiejszy głos, jakby odliczający sekretny numer, początek startu albo odlotu w nieznane. To sygnał, że możemy już uruchomić własną wyobraźnię. Ja tylko przypomnę, że nazywam się Bartek Wąsik, a to jest audycja Piano Okrąg, w której miejsca na poszerzanie wyobraźni wystarczy dla wszystkich. Zapraszam. Song for Europa, czyli pieśń dla Europy z albumu Orfeusz Johanna Johanssona. Orfeusz był obdarzony podobno najpiękniejszym głosem w starożytnej Grecji, a jego siła oddziaływała nie tylko na ludzi, wzruszała również bogów i wpływała na naturę. To teraz odgonimy chmury z nad Europy, trochę przewrotnie, a jednocześnie zupełnie szczerze. Posłuchajmy głosu znanego, należącego do jednej z największych żyjących aktorek, głosu, który chyba nigdy w tak zmysłowy sposób nie zachwalał tego, czym emanuje jedno z najbardziej romantycznych miast świata. Ta piosenka, pomimo tego, że nigdy właściwie nie śpiewa, stała się jedną z najpiękniejszych wizytówek Paryża. Thank you. mal dans le shaker. D'abord de l'élégance, un trait de Sacré-Cœur et deux doigts de douaneau, une piaffe, quelques moineaux et Joséphine Baker. Paris, Paris. Là, une dose de Prévert. Et sans raton laveur, prenons un dernier verre. Près du bateau Lavoir, une Simone de Beauvoir et deux singes en hiver. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, un menu sans l'ardoise, au fond d'un bar tabac, la résine d'un bar, sur un jeune courrier. Oh babe, just take my frozen hand and hear me say, don't let me turn to sand and blow away through this crowded desert. Zeste javanaise, close to my heart. La tour de Moulin Rouge et deux de Notre-Dame, la paix de Macadam, décorée d'un chaland d'Anvers ou d'Amsterdam. But where are you? Arlety. Oh babe, just hold this lonely fan and hear him say, don't let me turn to sand and blow away. Arlety, sans toi seule femme. This crowded desert. Tu pouvais lui dire Paris. Madame. Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur l'oise, au fond d'un bar tabac, et la résine tabac sur un jeune concroise. Sing away, Catherine. Sing away. Paris. Paris. No, I can't. We will never part. These feelings. Ça pourrait confirmer de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris dans la âme. Saupoudrée pour finir. C'est le poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris, Paris, perdrez de son âme. Paris. Paris, Paris. Paris, Paris, perdrez son âme. Malcolm McLaren i Catherine Deneuve i jej głos. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa w czasie trwania tej piosenki zakupił bilet na jesienny weekend w Paryżu. Mam taką nadzieję, ale my na naszym podwórku nie jesteśmy gorsi, o czym się za chwilę Państwo przekonacie. 10 lat temu powstał jeden z najważniejszych albumów w moim życiu, który naprawdę na nie mocno wpłynął. Mam tutaj na myśli projekt Nowa Warszawa, w którym obok mnie wzięli udział muzycy Royal String Quartet i wybitna aktorka Stanisława Celińska. Ten album to nowe aranżacje 12 znanych piosenek o Warszawie, które są takim moim hołdem dla miasta, w którym toczy się właściwie całe moje dorosłe życie. Miasta, które z całego serca kocham. A jedną z tych piosenek jest Warszawa zespołu T-Love. Pamiętam, że podczas prób Stanisława Celińska szukała różnych sposobów na to, by jak najlepiej zaśpiewać tę piosenkę w tym przygotowanym, nowym przeze mnie muzycznym umeblowaniu. I w pewnym momencie, bardzo dobrze to pamiętam, Stasia zaczęła ten tekst po prostu czytać. Nie byliśmy w stanie ukryć naszego wzruszenia. Słowa, które tak doskonale były nam wszystkim znane, nigdy nie wybrzmiały w ten sposób. Wierzę, że szczególnie słowa trzeciej zwrotki zgrają się z tym, co w Państwa sercach i tym, co dziś za oknem. Proszę posłuchać tej miłosnej ody dla Warszawy. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a Grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus tapla się w śniegu. Zza szyby oglądam beton stolicy. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja. Gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak obłok, wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodna, tak bardzo głodna. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony żoliborz, pieprzony żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekany z rzeki, kompletnie pijana, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. Gdy patrzę w twe oczy zmęczone jak moje, to tamto miasto, zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna z Berlinu oddycha. Myślę, że nie musimy mieć kompleksów wobec zmysłowego tembru Catherine Deneuve w piosence Paris, Paris. Warszawa ma za to Stanisławę Celińską i równie pełen mocy głos. Jednym z muzyków Royal String Quartet, który przed chwileczką Państwo słyszeliście, jest wiolonczelista Michał Pepol. Michał już kiedyś był gościem trójkowego pionokręgu. Rozmawialiśmy wtedy między innymi o fonograficznych planach dotyczących jego solowego albumu. I jak to bywa, z czasem płynie on szybko, a plany zdążyły zamienić się już w ciało i dosłownie za chwilę, bo 4 października album ten noszący tytuł Cello Tapes ujrzy światło dzienne. Zawierać będzie kompozycje na wiolonczele i elektronikę, czyli mówiąc dawnym językiem taśmy, tapes. Stąd też ten tytuł albumu jednocześnie, Cello Tapes, to po angielsku taśmy klejące. Mam nadzieję, że ten album przyklei się do Państwa podczas najbliższych jesiennych miesięcy, a tymczasem posłuchajmy jednej z kompozycji autorstwa Michała Pepola, która ten album tworzy. The Soul is Free, czyli wolna jest dusza. Życzę, by te słowa i ich wybrzmienie zapadło nam teraz wszystkim głęboko w sercu. What is hopeful about thank you. The soul is free, ale nie tylko dusza człowieka musi być wolna. Człowiek sam w sobie i jego działania też. Każdy z nas powinien mieć do tego prawo. Za chwileczkę zanurzymy się w dźwiękowy świat Maxa Richtera. Posłuchamy jego dwóch kompozycji, w których głos ludzki, ale ten nieśpiewany, odgrywa bardzo ważną rolę. Najpierw niech zabrzmi kompozycja Cartography, pochodząca z jego albumu Voices, czyli Głosy. To jest album inspirowany powszechną deklaracją praw człowieka. Do jej odczytania Max Richter zaprosił ludzi z całego świata. Ich głosy zostały wplecione w nagranie, w instrumentalne tło, budując w ten sposób niezwykły dźwiękowy pejzaż, na tle którego te ważne słowa mogą wybrzmieć. W tej kompozycji możemy usłyszeć fragmenty artykułu 1, 16 i 19. Padają tam między innymi takie słowa. Artykuł 1, deklaracja mówi: wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. Święte słowa, polecam Państwu w wolnej chwili przeczytanie w całości tej deklaracji. To raptem 30 krótkich artykułów, ale jakże ważnych dla nas, dla całej ludzkości i każdego człowieka, który ją tworzy. Article 16.1. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Article 16.2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. Thank you. и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами, независимо от государственных границ. Статья 27. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном... Тарас... Kolejna obiecana kompozycja Maxa Richtera, tym razem pochodząca z jego debiutanckiego albumu Memory House. Od 2002 roku, kiedy ten album ujrzał światło dzienne, minęło sporo lat, a ja i tak lubię często do niego wracać, bo jest tam ten duch i muzyczna, specyficzna aura Richtera, która tak wspaniale wślizguje się w uszy i nastraja mnie, szczególnie podczas podróży, spacerów w górach, godzin porannych i zmierzchów. To też darmowy bilet wstępu do świata i światła jesieni. A kompozycja, którą chcę się teraz podzielić z Państwem, od razu zdobyła moje serce. To czytany wiersz Mariny Cwietajewej, wspaniałej rosyjskiej poetki, która dobitnie doświadczyła opresji od własnego kraju. Tutaj opatulony partią smyczków. Ci z Państwa, którzy nie znają rosyjskiego, nie muszą się przejmować. Zależy mi na tym, by wsłuchać się w te interpretacje, w melodykę tego głosu, podkreślającego czasami z emfazą poszczególne słowa. Tu dzieje się naprawdę magia, bo nawet jeśli ktoś nie zna języka, to słuchając tego głosu i towarzyszącej mu muzyki, odczyta podświadomie przekaz tego wiersza. Становится залом, виолончель и квайкады в чаще, и колокол в себе, меня, такой живой и настоящий. К вам всем, что мне, ни в чем не знавши меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. И день, и ночь, и письменно, и устно, за правду, да и нет. За то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет. За то, что мне прямая неизбежность, прощение обид. За всю мою безудержную нежность и слишком горький вид. За быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще не любите. Thank you. teraz właśnie jest ten obiecany moment, w którym odniosę się do projektu, o którym wspomniałem na początku dzisiejszej audycji. Przed chwileczką zabrzmiała interpretacja wiersza Mariny Cwietajewej w aranżacji Maxa Richtera. Teraz mam dla Państwa nie lada gratkę. Usłyszymy za chwilę początkowy fragment poematu o mieście Lublinie lubelskiego poety Józefa Czechowicza, czytany przez nie byle kogo. To będzie wzruszająca interpretacja innej poetki, noblistki Wisławy Szymborskiej. Właśnie ten wiersz otwierał mój projekt Kocham Lublin, szanuję, który kilka lat temu przygotowałem dla Teatru Starego w Lublinie. Postanowiłem głos Wisławy Szymborskiej urytmizować brzmieniem fortepianu tak, by każdy dźwięk odpowiadał rytmowi i podziałowi sylab w słowach czytanych przez poetkę. By fortepian swoimi dźwiękami również niejako mówił ten tekst. Jaki powstał efekt końcowy? Proszę posłuchać. Na wieży furkotał blaszany kogucik. Na drugiej zegar nucił. Mur fal i chmur popękał w złote okienka, gwiazdy, lampy. Lublin nad łąką przysiadł. Sam był i cisza. Dokoła, pagórków koła, dymiąca czarnoziemu połać. Mgły nad sadami czarnymi, znad łąki mgły. Zamknęły się oczy ziemi powiekami z mgły. Lublin nad łąką przysiadł, sam był i cisza. Dokoła, pagórków koła, dymiąca czarnoziemu połać. Mgły nad sadami czarnymi, znad łąki mgły. Zamknęły się oczy ziemi powiekami z mgły. Zamknęły się oczy ziemi powiekami z mgły. Lublin nad łąką przysiadł, sam był i cisza. Kolejne miasto po Paryżu i Warszawie przywołane dzisiaj do tablicy. Za chwilę wybierzemy się do jeszcze jednego, dokładnie do Mandalay. Tej artystki nie mogło zabraknąć w dzisiejszej audycji, tylko mogę wyrazić żal, że przedstawię Państwu dosłownie niecałe 2 minuty jej twórczości. Mam tutaj na myśli Amerykankę Lori Anderson, która na swoich albumach głównie mówi. Ale jak mówi, jej głos jest niesamowity i tak bardzo charakterystyczny, o czym mogłem przekonać się osobiście, kiedy przez przypadek kilka lat temu spotkałem Anderson w hotelu w Szczecinie i zamieniliśmy kilka słów. Jest wrzesień, zaczęła się szkoła, więc mam dla Państwa pracę domową. Proszę w wolnej chwili posłuchać jej albumów Bright Red albo Heart of a Dog, czyli Serce Psa, na którym wspomina swoje związki z najbliższymi ludźmi i zwierzętami. Jednocześnie jest to zaskakujący i niezwykły hołd dla jej męża Lou Reeda i ukochanej terierki Lola Bell. A tymczasem co? Ruszamy w drogę prosto do Mandalay. Tommy, Tommy, Tommy left his Burma girl lazy at the sea. Can't get the sun out of my mind. It plays all night and all day on the road to Mandalay, where the flying fishes play. On the road to Mandalay, where the flying fishes play. Who wrote that? Kipling? No. Where am I? There's something shining north, northeast. It is my plane. My skin so smooth, she shines like an English biscuit tin. Lori Anderson związana jest z nowojorskim światem artystycznym, podobnie jak Steve Reich, amerykański kompozytor, minimalista, którego kompozycja zamknie nasze dzisiejsze spotkanie. W niej też są głosy. To słynny trzyczęściowy utwór Different Trains, w których wykorzystane zostały nagrane głosy ludzi, którzy wspominają swoje podróże pociągami przed, w trakcie i po II wojnie światowej. Oprócz mowy są tu oczywiście instrumenty. Dwa kwartety smyczkowe, z czego altówka odpowiada głosom kobiecym, a wiolonczela męskim. Są też nagrania pociągów, syren i dzwonków ostrzegawczych. Ja wybrałem trzecią część, w której muzyka niesie nadzieję w powojennym świecie i daje energię i optymizm do podróży, nawet jeżeli to jest podróż w nieznane. Mam też nadzieję, że dzisiejsza muzyczna podróż w towarzystwie pięknych głosów w jego wielu odmianach i słowach sprawiła Państwu przyjemność. W końcu niedzielne przedpołudnie po to jest. Zostawiam Państwa z tym poczuciem na resztę dnia i przypomnę tylko, że słyszymy się znowu za 2 tygodnie. To była audycja Pianokrąg, którą realizowała Ewa Redel, wydawała Michalina Bieńko. Ja nazywam się Bartek Wąsik i mówię do usłyszenia. Walk us over. Walk us over. Walk us over.